Mukanda umba jinji wa polo kujibene kodinda. Bene kodinda wakamo, shapita umba jinji. Ami polo, waichilue muendele kiswa muchima kialeza, wikala mutumiwa wakijishitu Yesu. Amine mwane tusosa tene, tuwa tumemukanda uno. Kukivu ilo kia mukibunji kia kodinda, kuwa wabonso wafanduilue kijishitu Yesu, betu kuikala wafanduluemo, kaji ne kubonsololo bajikonso konso, babija fajiji na janfu mwetu Yesu kijishitu, aye mfumu anjabo ne batu ebene. Leza tata wetu ne mfumu mwetu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Fuijanga leza wa minyeke mwanda wabanwe, fa mwanda wabuntu mwanji, buwae mupele fajikijishitu Yesu. Mwanda mujiaye, umbata ambula mwobi abuntu bivule bionso, bia kine enua ne bionso bia kuyukijisha. Kaji bionso, bia sapu ilue muendele kijishitu, bibanyi inge biyampe momuji. Keku kimu bujilue po na nshatu kiabuntu kimo, banwe bakungila kumweka kwa mfumu wetu Yesu kijishitu. Iyaye uke mukankamika kufika nkane kumfulo, amba muikale bampi kwa kiomu tofe kwa mujifu kuja mfumu wetu Yesu kijishitu. Leza iwabine kumilao yanji. Iyaye we muichile kuikala mukifuano kia mwana anji Yesu kijishitu mfumu wetu. Banwe bana wetu, nemu isashi la nashi mujiji na jamfumu wetu Yesu kijishitu. Namba mfuanga na ai mbiyo muisamba, kemu kiketai banwe bene mubuka tamuenu. Fuana ai, ikalai ne mifu ataganyo imo, nemu chima wenu monka. Banwe bana wetu, mwanda bamunji woyako loe, bansafu ijile amba, ujilufata mubuka tamuenu, lomu nena au amba, ne wa Apolo, au nanji amba, ne wa Apolosa. Muku wa wananji amba, ne wa Petelo, ungi nanji amba, ne wa kijishitu. Lelo kijishitu nanshi, imuka langanenyi. Le Polo nanji, we mupo upe lue kumusalabu. Lelo imujiji na Japolo, momu abatijiwe. Nafu Jacobi jileza, bion kie mubatijie po ami. Posonka, kijishipusa, nenga yusa, ebona abatijie kete. Na kyoke kujivo uko kesha kune namba twabatijiwe mujiji na Japolo. Eyo nabatije kaji neba munjibo ya Stefanasa. Shi kujika jineba kwabo bona abatije kikifulu kilepo. Mwanda kijishitu kantu mine po kubatija. Wantu mine kusabula mianda miyampe. Ke kuisabula po nanginyi ya bumuntu. Kuchi namba kufwa kwa kijishitu pa musalaba kwa kekala kwa bitufu. Mwanda busafujibu wa kufwa kwa kijishitu kumusalabu, iki abule mbaka ni kujiwawa wakoneka. Ino kujibatu eva fanda, ibu kwa mwaleza. Mwanda kisonekelwe amba, kona kanya tunangu, tuwaba tunangu. Kazi nkafundula ngenyi, yaba ngenyi. Lelo watunangu ujifi, le mfungishu wabijila ujikuwevi. Nemu kusuke wafano fantanda nanju, ujikuwe vile. Lelo leza, kabahala munapova tunangu wafano fantanda, kebile mbakane. Mwanda mutunangu tuwaleza, wafano fantanda, keba koke shefo, kuyuka leza, mutunangu tuwabo, tuwabu bantu. Ino ifonka, fabule mbakane wabu sapujibuno, fanenge lele leza, kupanjisha wawa betabisha. Bayuda, basakabi ngele ngele. Bangi tiki nabo, bakimba kimba ngenyi. Ino batwe, tusabula kijishitu wafopelue kumusalabu. Akiona akio, iki akulubija Abayuda, kaji iki abule mbakane kuba mizo ingi. Nashi kubo babetwe naleza, Bayuda na shaba mizo ingi, kijishitu ibukome waleza, itunangutu waleza. Mwanda kioki akimweka, bubule mbakane buwaleza, iki atunangu kutabuka tunangu tu abantu, kazi kioki akimweka bubu zonze bwaleza, iki komo kutabuka bukomo bwabantu. Banwe bana betu, talai biji momu ikachile banwe baichilwe na leza. Mubuka tamwenu, kemuvuchile po bamweka ku bantu bubafunde mpata na nsha bavule batumbe na nsha bangi bangi bamubisaka bya balofwe. Ino ayeleza watongele byo bya bimweka bubilembakane mwanda wa kuvutakanya batu nangu. Kaji watongele byo bya bimweka bubizoze mwanda wa kuvutakanya bikomo. Leza watongele byo bya bimweka bubya mpiku wa buleme bifutululwe bya mpiku wa kuikalapo. Aye webitonga mwanda wa kwalamuna bichifo kebya bitufu mwanda wa kunenamba kwa kekala na nsha muntu umo wiyanya aye mwine kumeso aleza. Iyaye wimutujile mchikijishi tu Yesu mwantu bayukila ya kwaleza. Tuba teluamo uboloke, tuba fanduiluamo kaji, tuba kujiluamo. Enka mwoki soneke luamba, yewa witumbisha, etumbishe mchifumu etu. Kujinda wakamo, shapita ya ubiji. Banwe bana wetu, ne amimuine fona ile kwa kukwenu, kui musafu ila mianda ya leza, kia ile fone binenua, bialushi nganya na nsha biangi njiyavantu aha. Mwanda na afelele, kutala kikuwavo na nsha kimo mubukata mwenu, posonka Yesu kijisitu, ne kufuwa kwanjiku musalabu. Fona jinenu, naji mukoke koke kaji naji ne moyo ne lusakalo lukatampe. Misambo yami ne busafujibu wami kebyaji bo bya kusenga muendele ngenyi ya bumuntu. Ehe. Byaji bilombo jibwa na bukomo bwa muya ujila amba lwita bijolwenu lushimati jiwe fa bukomo bwa leza ke fange nyi ya bantu fo. Inonashi ngenyi yo safuilanga bene kichishi tubatame. Kenge nyi yapa no fantanda fo na nsha ya balofwe bapa no fantanda babuleme bubwa ehe. Sapulanga nge nyimifiwe ya leza ya jimifiwe nyeke ya tongele kala kala kala nefa no fantanda fene ke fa fangilwe amba ikale ya ntumbo yetu ke kwa jifo na nsha mulofwe umo wapa no fantanda wa yukile inonge nyi shibe yukile longa keba fofele fomfumu etu wantu mbo kumusalabu. Enka mwoki sonekelu amba. Biobia kebya mwenuefo kashia. Ne biobia kebya mfuenuefo. Kati kebya langiluefo na muntu kashia. E biobia longo luetileleza. Bo baba musensue. Iku jibatue kwa sokwe jile bioleza mumu ya ujila. Mwanda muu ya ujila ushingulu ile byonso kane bifiame bialeza bine. Lelo imu ntuka uyukile bijimumuntu mkwabo. Lenken kafo umuchima wa muntu ujimunda muanjia ye mwine. Emonka ne bijimujileza na abyo ke kujifo wibi yukile. Posonka muu ya waleza mwine ye uyukile byo. Inonashi batwe ke tutambu ilefo muu ya wafano fantanda haa. Imu ya ujila wako waleza, otu atambuile, amba tuyuke bitufeleleza kubuntu bitufu. Kaji ketu isambanga biofo, mumisambo ifundishiwa kungenyi ya bumuntu. Aha, iku yoya ifundisha mu ya ujila. Ekyo tushintuluila netu ya kumu ya ujila kuboba ba mu ya ujila. Muntu wa muchima wa bumuntu bitufu kakokishafo kusefelela bya mu ya waleza. Mwanda abyo ibi abule mbakane kwaji. Kakokesha fona asha kuibi jingulula, mwanda bishingululu wankana muu ya ujila. Mwine kijishitu wa muu ya ujila, aye ujingulula bionso. Ino yewa wa muchima wabumu ntubitupu, kamu jingulula fo aye, uh-huh. Mwanda kisonekelu amba, lelo iyanyi uyukile milangwe ya vije mukulu, leanyi uko kesha kumujingila majingi. Ino batu eshetu, tulanga kamu langila kijishitu. Kujinda wakamo, shapita yabu satu. Abana betu, ami wana anshi, kiako kejefo kuisamba nenu famobu wabene kijishitu, bamu ya ujila, Foso famobu wabene kijishitu, babungitu, nebu wabanuke mkuitabisha kijishitu. Nemu tomejenka mabele. Kuimu fabi akuja vikomo mpika. mwanda longa kemu akokeje biofo. Na shapa nofene kemu kokeja biofo, mwanda mukichi kaba bungitu. Lelo biomu kichinkane mukao, ne lunwa lunwa mubu katamuenu. Kekune nafomba mukichi kaba bungitu, mukinangila nkamu nangila bantu batufu. Shimu inena nkana ancho auamba. Amine wa Apolo, mukwa wona njimba. Amine wa Apolosa, leke musuelo fo wabumu ntu wao. Le Apolosa nanji yanyi, ne Polo nanji yanyi. Tuwengi jimon kabaleza, be musafu ijile, nenu mwa itabishia. Tuingila muntu kukimutungi ile mfumu etu, muntu kukimutungi ile mfumu etu. Amina kunyine, Apolosa nanji wasangila mema, ino nanshi ileza mwine wamenejebio. Nankyo bonso, ne wakunyine, ne wasangile, keba jifone mwanda, ileza mwine wamenejebio. Yewa wakunyine, ne yewa wasangile mema, bajifa motu, muntu ne muntu ukatambula mpalo yanji, kamwa ingi chile. Mwanda batwe tuibengi jibaleza, bengila pamo nanji. Banu enenu muibu jimi kwaleza wajima. Kaji muikiuba kwa kialeza. Ami muendele kia buntu kia mpeleleza mbuntu buanji. Nao bakile kia luilo nka pamo wangu baki mukatampe wangenyi. Pene pamu kwa bonanji kau bakapangala. Ino nanshi muntu ne muntu atale bi yampe ne musuelo wa ubaka. Mwanda kialu ilo kine kijikokala, Yesu kijishitu. Ke kujifokaji uko okesha kwa lula, kubaka kikwabo. Bakialu ilo kinoki na shawa ubaka fo ne nsaavu, na sha ne ndalama, na sha ne mawe abuleme, na sha ne michi, na sha ne nsono, na sha ne vichi akuku. Ino mwingilo wa muntu ne muntu, ukamwekeshi wapa toka mujifuku jakije. Joja jifuku, jika soko lao, mwanda jikekala ne mujilo. Mujilo nao, ukatompa mwingilo wa muntu ne muntu, kuyuyuka nyabuleme buwao. Shi mwingilo wa muntu wao bakile, ofoke mumujilo, na bia watambula mpalo. Shi mwingilo uteme, na bia wabulua mpalo. Enka aye mwine shanji, ukafanda. Nashi kufanda nako, kukeka lankana aye mofo ke mumujilo. Leke muyukile fomba, banwe mwinji wa yaleza, kajinemu ya ujila waleza nanji, wikele munda mwenu. Si muntu onakanya njibo yaleza, na vya leza nanji ukamona kanya, mwanda njibo yaleza, iishila, na iyo ibanwe. Muntu kakiongola aye mwine. Si mubukata mwenu, kujuwila ngamba ne wange nyapa nofantanda. Nabia etale, bumule mbaka neamba, ekale wange nyivine vine. Mwanda nge nyapa nofanshi, ibule mbaka ne kujileza. Mwanda kisonekelu amba, leza upisha ngaba nge nyimujiki inga, jabu jumuku wabo vene. Kisonekelu eka achiamba, vije mukulu uyukilemba milangwe yaba nge nyi, iyabitufu bitufu. Nankyo muntu kafuanyinu efo kuyanyinya bantu. Mwanda bionso ibienu. Ne Polo, ne Apolosa, ne Petelo, na shapa nofantanda fene, ne Bumi, ne Lufu, ne Chalelo, ne Kukayako, bionso lolo tu ibienu. Banu enenu muiba kijishitu, kijishitu nanji iwaleza. Kojinda wakamo. Shapita yabuna. Fene evo nanshi, mwitu tale itu bubengi jiba kijishitu, balami babi fiwe bia leza. Ino nanshi, bantu basaka ngamba, kalama ekale wabine vine. Amishami, kijifo kyo nanga nanshia shi banwe mumponejia, nanshia shi mumingijia, nanshia shi bantu bitufu bamponejia, nanshia shi bamingijia. Kajiki bingi shafo na shaku ifo neja ami mwine, aha. Muchima wami ke umpo nejafo na shafa kika. Ino ke kune na fuamba kijifo ne mambo, aha. Wakunchi bila mambo, infu mwetu, ekyo ke mufwanyi nyinywepo kuifone jana sha kuibingi sha kalafano ke bafikile kitachikine kungila ibiji mfumwe tumuine eye mwanda byonso bifiwe mumfinji aye ukamweke jabyo patoka to kati ukasokolane mifu atakanyo mine mifie michima ya bantu ehova ke bana leza bonso mufwani inwe muntu ne muntu abana betu bino yone sambe ne jinga kenyabyo amine apolosa muine pamwanda wa banwe namba mufunjile fotu jikiokia kine namba lama takukiokia kisonekelwe muleke kuyanyinya muntu umo mufutulula mukwabo mwanda talabiji leanyi waku kuzunzula lelo kyoji nakyo kyo kufelwe foki ikikale shi wafelwe kyo lefe nefa ikika kyo witatuila na abe kafelwe kyo pano kemu jikala nebyo nsololo byo musakile kemu iba mpeta kala kemu iba lofu wetu foke tujikofo batwe shi mwajifo balofu ebine bine longa netu tubabi kalafonenu mwanda amimo namba batwe batumiwa leza wetu tujile kabuba jikunyuma kwa mulongo batungilwe kufwa kumeso abantu bonso ketu jika waba banjilu wa mukitango kya makayo bamu ikeulu ne bantu bonso fano fantanda bonso betu banjila batwe tuibale mbakane famwanda wa kijishitu ino banwe muiba tunangu mukijishitu batwe tuibakoke koke ino banwe muiba komo batwe tuibafutululwe ino banwe muibaleme kwe kati kane fano batwe tujine nzala ne kyumwa tubujilwe bya kufwala tususulwa kati tujika twajikoku ketu jikoku tukambane kuingijila batwe bene mwakumwena bya kwitu kwasha betu tuka batwe tuibesela jese betu fanga fanga batwe tutukije nka muchima betu nena bibi bibi batwe tulondolola kabi ya biya enkane kucha lelo chinoji tumwe kanka bwa binchi abya fano fanshi ne bwa bikuku kuku bya bintu byonso binobi kimulembele byofo kuimufuja bumvu ikwimu jingi la majingi bubana bami basoebwe mwanda na shashi mujine balombo jitununu jikumi bemulujika mujikijishitu inoke mujivo ne bashenu milwi muwine kijishitu bwenu shenu iyami we musafu ijile myanda miyampe nakyo nami ne muisashi lamba kiule iyami iyakyo kino kyono mutuminyina mwana ami muswete mote wabine bine mujifumu wetu aye uke mfulula miswelo yami yamwa kuikachila mujikijishitu monka monfunjijijanga ayo mubifu ilo byonso konso konso bamo bamo mubuka tamwenu nabo kebe tatula bafuataka nyamba amiki keya foku wako shifu mwetu swele keya kwako nkafano fano fene fababo betatula abo kikayuka fonka binenu abyabo byonka kayuka nebukomo wabo bwine mwanda bulofu ebwaleza kebu chifu nka mubinenu abitufu bujine mubukomo kyo musaka ikika kie kwa kone lusondenyi na shangie ne kisanso ne muchima mutuke. Kojinda wakamo, shapita ya butano. Tuba ifuwa namba mubuka tamwenu mchibusekese. Nabo kajimba ibusekese, ke butano afona nshia mubuka tamwaba mpiku wa kuitabija. Mwanda bane namba, kujumo wa yata muka shashanji. Inobanwe kemu itatula. Pafuanyinwe kujila amba yewa walongele kiakyo atalulwe mubuka tamwenu. Ino amishami na shakungi tungi chikulampe nenu kumuchimangi jipa wifi nenu. Na hafu ukala kuchivila yao longele kiakyo. Enkabu ami uji nenu kwako. Namba fomu kongu ila famo. Nami kumuchima wami kekala nenu. Bukombo wamfumu wetu Yesu nabo kekala netu. Pene famujishi na jamfumu wetu Yesu. Tukatula ya omuntu mumakasa satana amona kanyengi tuyanji amba muya wanji ukapande mujifu kujamfu mwetu kuitumbisha kwenu ke kuyampefo leke muyukile po mba bwanga bwa mikate bucheche butatulanga mukama onso fundula ibwa bwanga bwa mikate muikale bwa mukama mufia wampiko akwela bwanga bwa mikate monka momwikajile kala nefano mwanda kijishitu watapilwe bukana ka mukoko ketu ka pake tuje inanshi masobo etu apake ne mukate wampikwa kwela bwanga bwa mikate wabulumbuluke ne bubine bine kena mukate wa bwanga bwa mikate nasha wabu akinshi ne wabubi mumukanda one mutumine wa ne munene namba kemu kinangai ne babusekese nashi kinene pomba ina bampikwa kuita bijaba jine busekese nasha ba luiso lubi nasha bangivi nasha batota bankishi shiba jibabo longa foso mwafundu kijila tu neva nupanshi pene kione munene ikuleka kunangane ye wa muntu witela bumwane numuita bije akukaji wabu sekese nasha walu isolubi nasha utota bankishi nasha ntukanyi nasha nkolua nkolua nasha ngivi muntu ujinankyo temufanyinwe po nasha nekujia nanji pa mwapene babo mampikwa kuita bije nabo Leyi mwanda wami kuiba chibila mambo. Leza mwine ukeba chibila mambo. Lebo omu chibila mambo. Kebo wapo bajimubu kata mwenu. Fundula iye wa muntu mubi mubu kata mwenu. Kojinda wakamo, shapita yabu samba. Shimu ane numo ujimu andane muku wabu. Lelo ende kakamu sambila na manyiku kije, kiaba mpiku wakuitabija. Kumusambila kubafandulwe mo mpika. Lelo kemu yukile fomba bafandulwe mo bakachibila bafanofantanda mambo. Shimu fwanyinwe kuchibila bafanofantanda mambo. Lefe nefa, mukankalwe na manikui chibila tumianda tucheche. Leke muyukile fomba tukachibila neba muike ulubene mambo. Lelo fe nefa mumianda, ya mubunobumi kefo kefe nefo. Tala ibiji. Bano efa kuikala ne mianda yao no musuelo. Kemwenda tu kuke tula na yu kubantu keba yuke nefo mukifu ilo amba. Be muchibile yo. Nane na namino. Mwanda wakuimu kwa chishabu mfu. Lelo nanshi mubuka tamuenu. Kemujifo nanshia omo watu na nguko kisha kupu ija mianda. Ijine bana babo beta bije. Bana na bana tu. Kebe sambila kukije. Kije kine kaji. Kiaba mpiku wa kuitabisha. Iya motu. Kuiko kela kwa mubije kwenu. Kubalombo la kala kukankalu wa kwenu. Lebi kabi oke muleke lafo omba. Be mulonge bibi. Kioke muleke lafo otu. Nasha be mujimba ikikale. Nashi banwe. Ebo balonganga bibi kaji mujimbanga. Mulonganga bana benu. Kana ankyo. Leke muyukile fomba. Bampiku wa kolo kakeba kafe wafo. Bulofo ebualeza. Kemu kijimbayi. Mwanda babu sekese. Nashaba tota bankishi. Nashaba amakoji. Nashaba anabalu mene ebana balu mebe longanga biabumfu. Nashaba angivi. Nashaba alu isolubi. Nashaba ankolu ankolua. Nashaba antukanyi. Nashaba angivi intafanyi. Bon sobano. Keba keka lafo mugulofu ebualeza nashajimo. Tala ibiji. Emomo ajine eba momba mubuka tamuenu kana ankyo. Nashi, mujishi na jamfu mwetu Yesu kijishi tu, nekumuya waleza wetu, momo aojiwe bubibwenu, mwatoke jiwa senene, kajimuwa ikajijiwa buboloke kumpala ya leza. Haji umo uko kesha kune namba, kekujifo kyo njila. Eyo, inona shikebio nsofo, bikunenge elele. Amishami nko kesha kune namba, kijifo kyo njila. Ino kiko kejavo kuileka kumunu wabufika. Na kintu tu kionso. Na shaka ajiamba. Biji iwa ibia munda. Munda namo imuwa biji iwa. Eyo. Ino nashileza enka mwako na Kenya kimo. Nebiku wabobine. Gitu ya muntu shayo. Ke ya fangilu efo obusekese. Ya fangilu enfumuetu. Fumuetu nanji imuineyo. Ayeleza wasangu ile mfumo wetu. Uketu sangula netu na bukomo wanji. Leke muyukile pomba maitu enu. Ibifinji bia kungi tu ya kijishi tu. Lefe nefaka ajingiate kifinji. Kiangi tu ya kijishi tu nekitule. Keki akuya ndumba. Nashajimo. Leke muyukile pomba yewa ula alane ndumba. wala mukakengi tuimo nanji mwanda kinenwe amba babiji bakeka la kengi tuimo tu ino yewa musamba kanyiwe nefu mwetu wikala ke umo nanji mumu ya ujila nye maibu sekese bubi bonso bulonga muntu kafibu opone kungitu ino yewa ulonga busekese ufya bubi ne kungitu yanji mine lelo kemu yukile fombangitu yenu inji boyaleza mwikalanga mu ya ushila we mupeleleza kemu kijipo ne lufusa nangitu yenu mwanda muiwapo tuwe kulupo tolukomo tumbisha ileza nanshi nangitu yenu kojinda wakamo shapita ya busamba ubiji mwende lebiobia byo mwane mbele kumukanda wenu bia eyo ibi yampe muntu kuleka kusonga ino nanshi pa mwanda wakuchina masekese ibi yampe mwana mulume ense ekale ne wanji mukaji mwana mukaji nanji ekale ne wanji mulume mulume ekale kujimuka janji bumulume senene mukaji nanji monka ekale bumukaji senene kujimulumi anji mukaji kakilonga inangitu yanji kamwasa kile aye mwine gitu ya mulumi anji mulume nanji monka kakilonga inangitu yanji kamwasa kila aye mwine ya mukaji anji kemu kifelai kososhimu itabije kule kabiji kitachiamba muyele mumilo mbelo pakupu wakaji mwikale bukiji momu ikajilanga kuchi inamba pakukomenua kuilama mwaka sokuela satana pakuimu tompela. Kino kiona anena kino, ke kuimu nyingi lafo kulufusa ikuimu lujika. Kionsa kile kine ibantu bonso kuikalaka mongi kajile amimu. Ino nanshi muntu ne muntu ujine kia buntu kianji kimupeleleza, au ne kino, au nanji ne kiokia. Kubaka shibabafu, nebo bakeba songele nabo, nane namba ibi yampe muikale vitufu kabwa ami. Ino shike mukokeshavo kuilama nankyo songai. Mwanda ikinengene kusonga, nasha kusongwa kutabuka kutemwa muchima na kusakasaka. Palume neba kashibe tundaile kalana abo neba kome. Ke amipo unena infumu etumwine. Amba mwana mukaji kakifunduka kumulu myanji. Shia funduke nankyo, nabia kakisongwa monka. Shi usaka kusongwa, bejoke jena mulu myanji. Mwana mulu menanji, kakilubula mukaji anji. Kuba kwa bonabo, nanena. Iyami mwine unena, kemfumwe tupo. Namba shi mwane tumuitabije, ujine mukaji wampi kwa kuitabija. Ino, ufwene nanji, beke elebi yampe. Nabia kafuaninuwe poku mupela. Emon kane mwana mukaji nanji, shi ujine mulume. Wampi kwa kuitabija. Aye nanji ufwene nanji bi yampe. Nabia kafwanyinwe fwo kumupela. Bekale nanji. Mwanda mulume wampi kwa kuitabija awa. Ke ujila kujileza pa mwanda wa mukaji anji. Ne mukaji wampi kwa kuitabija awa nanji. Monka ke ujila kujileza pa mwanda wa mulumi anji. Shike nankyofo. Nabia babobana na abo. Ke bajila fwo. Abo tu bajila kujileza. Ino shiye wa wampi kwa kuitabija, usakile kupela mulu myanji muitabije, na nsha muka shanji muitabije. Na kumule kei alonge kana bia, mwanda leza, wetu ichile kuikala mundo Kofa mulume, na nsha muka shi muitabije wa, kakijifu one mwanda, ke mwana fabu. Awe muka shi muitabije, uko kesha kushingulula na manyimba, ukapandisha mulu myobe. Na nsha abe mulume muitabije, uko kesha kushingulula na manyimba, ukapandisha muka shobe. Shike pano kaji, kifuanyinwe muntu ense, kuikala muswelo wa mupele mfumwetu, kuikala popa pa mwichileleza. Kino nane nakyo, kubifu ilo bionsomba, bonso balondelemo. Shi muntu, wajimutu alue kuisao popa pa mwichileleza. Kaki sakai kaji kuijokeja, uwampi kwa kutu alua kuisao. Nasha shi muntu wajiwampi kwa kutu alua kuisao, popa pa mwichileleza. Nanji kaji, kaki saka kutuwejiwa kuisao. Kutu alua kuisao, nasha kubulua kutu aluako, kebi jivone mwanda, Kisakwa kine, ikuko kela bine enua bialeza kete. Ibi yampe muntu ense, ekale nkamu aji, uikajile pa mwichileleza pa. lewati kamuupika po wai chilweni. Nansi kokilanga langa, ino shiuba mwone mwakwala mukila kojumwa na pabu, na kyolongamo. Mwanda mupika wai chilwe na mfumu etu, imwana pabu kujimfumu etu. Emonkane mwana pabu wai chilwe na kichishitu, nanji imupika wakichishitu. Mwiba fotue kulu foto, kemu kikala ikaji bubafika babantu. Abana betu, ibi yampe muntu ense ekale kumeso waleza, enka mwaji wika jile kwa wapa mwichileleza. Kuwa wapa mpiku wakusonga na avo, kijifo nebi nene mfumu etu. Nanshi, nane nami mwine buwa muntu ufwanyinwe kukulupilwa, kona felwe na mfumu etu kulusalu anji. Nanshi pamuanda wabi amalu wabi jikona minobi, ibi yampe muntu kuikala kamwa ika jile mwa. Lelo jine mukaji, koki sakai kumupela. Le kujifo ne mukaji, nansi koki sakai mukaji. Ino shi usonge kulongele fobubi. Shin songu akashi nanji ya songwe na bia nanji kaji kalongele fobubi. Nansi enka bobabe songa shabo, baka susuka kujifuku kujifuku, nami ekion sakila kuimu sonsoluela kuwa o masusu. Bano ebana wetu, kyo nena kine iki noamba, pano kubasha ala kitachiki cheche tu, bobaba jine bakaji, bekale tu kabo abaji makasa. Boba abajila nabo, kawa keba jilafo. Basangala nabo, kawa keba sangalafo. Boba abafotele kintu nabo, kawa keba jifo nakyo. Boba abasokola bintu, biafa nofantanda nabo, kawa keba sokola angafo. Mwanda muika jilo wafa nofantanda, ufitanga. Sakamba muikale wampikwa biakulanga langa. Mwanda mwana mulume wampiku wa mukaji utele muchima kubia mfumu etu. Ukimbaka kusangaja mfumu etu. Ino yewa ujine mukaji aye utele muchima kubia hapa nofantanda. Ukimbaka mwa kusangeja mukaji anji. Utele muchima kubiji. Emonkane mwana mukaji na nshan songu wakashikajifone mulume. Nanji utele muchima nka kubia mfumu etu. Mwanda usakile ekajichile tu. Wanji nengi tu ne muchima mwine. Ino yewa ujine mulume, aye utele muchima kubiapa nofanshi. Ukimbanka mwa kusangeja mulume anji. Nane na namino amba, banwe mumone mwa kuikachila biyampe. Kimutele fojiki inga, Sakamba muikale musuelo mufuaninwe senene, mula machichile kamfu mwetu. Mwende elevoba baki kwa chile nao. Shibene na bobene amba, ketu kitunda ilavo. Wivwane shin songu alume ulangamba, kilongele fon songu akashibi yampe. Akukaji ukimusaka ne kulanga langamba, longa na mutu ndaile. Nakyobe tu ndaile tu, kakifile fo mambo. Ino shin songu alume walanga tu aye mwine munda mwanji. Kwampi kwa kimuko leje, amba bine bine kisongefo. Kajishi ukokeja, kula minyina kioki ya kiatongele aye mwine kulonga. Nabia ibi yampe, shia leke utu ndaila nsongu akashiwa. Nankyo yewa utu ndaile wakwa chile, walonga bi yampe. Yewa kamutu ndaile fonanji, walonga bi yampe kutabukichila. Mwana mukashi wa mulume, imulamwe na mulumi anji. Mafuku onso, ajimulume mumi. Inoshi mulume afue, nabia asongwe, kuyense wasakile. Inonanshi, kana mwine kijishitu. Ino katabuka kusangala, shiwa ikala bitufu, mwa ikajile mwa. Muno, emona angila ami, kaji mfuata kanyamba, nena kumuya waleza. Kojinda wakamo, shapita ya mwanda. Pamwanda wa muinta mutafilue bankishi, nao yoi vine, batu ebonso tuyukile nkamo munene namo. Nashibu yuki nabo, bupanga muntu mita tulo. Ino kisanso akyo, kitamijalu itabijo. Yewa wila ngamba njukile kintu, keki yukilefo mwafuwa ninoe kuyukila. Ino yewa usensu eleza, aye nanjileza, umuyukile. Shike wa omwanda wakuja muita mutafilue bankishi, tuyukile bine amba, kishi, ikintu kia bitufu panofantanda. Kajike kujifu oleza mkwabo, iumo enkakete. Nansha kujine vyoba tela bubaleza, vya mujulu ne vya panofanshi, neka jimba kujibaleza bavule ne bamfumu bavule ino batu eshetu ujikaleza umo tata wetu wapangile byonso aye witwika jijeko nefumu wetu nanjika ajiumo enka Yesu kijishitu kaji aye kofeka jileko bintu byonso ne batu ebene twika jileko kafaye ino nashi bavule keba shingulu ilefo uno mwanda bamo bakichina bankishi kane fano pene bakujia muinta balanga nkamba shi mutafilwe bankishi pene bava mwanda wabuko kokoke bwa michima yabo kebe fonesha munda mwabo ino kebiji wafo biketu tofekeja kujileza ke kujivo kyo tujimija shi ke tujilepo na shashi tujile kajike kujivo kyo toka mwenamo nashi jumuka ibiji kuchinamba bukomo bwenu bomukokesha kulonga nabia bwakekala keki akuponesha mububi boba keba nyingile lelo shi muntu wampiku akunyinga akumone abe uchinengenyi ushikete uja munji boishila yankishi lelo abulwe kukankamana muchima wanji nanji kakaje muinta mutapilwe bakishi talabiji uno mwane enu wampiku akunyinga obafujile kujikishitu nanji kakone kafamwanda wangenyi yobe abe fakufya bana benu mambo nenki ne kuiba tafa kumichima ya munda munda yabo mikoke koke ubafi mambo kuchikijishitu. Na nkishibi jiwa bilubija mwanetu kikaji hebi opone muinta muine na shajimo kuchi inamba na kalubija mwanetu. Kojinda wakamo shapita ya kitema. Lelo ami kene mwana fabo foni. Le ami kene mutu miwa foni. Lelo ami, kia mwene vo Yesu mfu mwetuni? Le nanshi banwe, ke mwiba kumwingilo wami vo, ongingi jilanga mfu mwetuni? Nansha shiba kwa wo, bafela kuntela bu mutu miwa. Ino banwe, amine mutu miwa wenu bine bine. Mwanda banwe, mwiki akuyukila butu miwa wami mujifu mwetu. Ina minou, mwono ndolwe langa boba bampatanya namba. Le kijivo ne lufusalu akutambula bya kujya ne bya kutoma ko mujifa mwanda wa mwingilo wami. Le aminanshi kijivo ne lufusa lwa kuikunkusha na mukashi muita bije na mulongela batumiwa ne bana babo ne fumu wetu ne petero mwinenyi. Na shashi eka batu ekete. Amine balabasa. Bafwanyi inwe kuingila tuiso kwela bya kujya. Le iso laka wendanga mubului. Wiso kwela bintu bya bului enka aye mwine. Lelo iyanyi wajimi ne bujimi. Wa milundu ya mvinye ya kajibo pipa. Nasha wakumbile luombe lwaka tomepo mavele iyanyi le. Nasha nane na binobi mulonge langa bantu. Le mukanda wabishila wa mosesa nao. Ke unenanga fonkane enki. Mwanda kisone kelwemu mukanda wabishilamba. Koki kutai kukanwa kwa ngombe ufu ulangano. Le nashileza utele ngombe muchimani. Le kefa mwanda wabatu wefo wane nene na mino. Bine tu, ibatwe boki sonekelwe nekiu. Mwanda kifuani inwe amba, yewa ujima ne yewa ufu ulangano. Bengile ne luku lupilo lwa kutambula kifinji kiawo kia biangulua. Batwe biotu waku njine mkunua ya bumu ya ushila. Mumichi mayenu. Le nashi kujimuanda. Shiba atwe tumwene mo kifinji kubintu bienu. Shiba kwa wabajine lufusa komuji. Le batwe nashi ketu jifo nalo kutabukabo. Ino batwe ketu alongele fona mino. Aha. Tuwaji tutu kije kama michima. Kuchi inamba. Tuwa kale teja kia kukanka jami anda mi yampe ya kijishitu. Muyuki letu vi yampe mba. Boba bengilanga munji boyaleza. Bamwenanga byakuja bya wokonka kunji boyaleza. Ne boba belanga bitafwa pakisokelwa bitafwa. Nabo bamunanga kyabo kifinji konka kukitafwa kwa. E monka ne fumwe tunanji unene ne amba. Boba basafula myanda mi yampe nabo bajile monka mukusafula myanda mi yampe. Inoami kyasakile fomba mwene mo bintu. Kajifona ale mbebi ofano. Ke kusaka fomba munongele byo aha. Ikitabu kebuya ami kufua. Kutabuka ko muntu kunjimijija kyoki akione ya nyinya. Ami kitumbija fomba mwanda nsapulanga myanda miyampe he. Imo kifuanyi inwe nkanenki. Yo, imaluami shiki sapulilepo myanda miyampe. Shina jintongele ami mwine kusapula myanda miyampe, longa nkulupile kutambula lufuto. Ino akyo kino, ikyo mfuanyi inwe kakulonga. Ikiselwa kyantu ikilwe. Lelo pene pa lufoto lwa mikika. Ikusapula myanda miyampe. Buntu bitufu. Kusaka mfuto ifuanyi inwe mubusapujibwa myanda miyampe mpika. Amikijibu one muntu. Onko kelemba mfutanga. Ino nanshi ne alamuna kenji mwingi juwabo nsomba. Mwone mo bangi bangi bakuitabisha. Wona jimu ba Yuda na juwa mu Yuda amba. Sokole mo ba Yuda. Amina ansha gyoki munyinwe fo na mukanta wa bijila. Ino fona jimu boba ba munwe na mukanta wa bijila. Ne ala muine kenji kawa mumunwe na oamba sokole mo ba kuitabisha muboba ba munwe na mukanta wa bijila. Kazi kubo baba mpikwa mukanta wa bijila wa Mosesa nabo. Ne ala muine moka kenji wampikwa kuikala wa kumukanta wa bijila amba. Sokoleko bakuitabisha. Kino kekune na pomba kikokele po mukanda wa bijila waleza he. Kokeleo mwanda ne mufika wa mukanda wa bijila wa kijishitu. Ne abila buko kikoke wa bako kikoke amba. Sokolemo bako kikoke bakuitabisha. Ne ala muine miswelo yonso kubonso mba mubionso panjishe ko bamo. Nonga bionso binobi imba bevwane myanda miyampe. Betabije, nami sebelele nao. Lelo kemu yukile pomba, banye manga lubilo pa makayo, banye manga bonso, inoenka umotu kete watambula mpalo. Nenu nanshi nye mai lubilo mba mutambule mpalo. Banye manga lubilo, babajikilanga biji, kui bijija bikomo komo. Balongangana nabia, mwanda wakutambula kilukwa kilala tu kama fukuma cheche kete. Inobatwe ikilukwa kianyeke, kyo tukatambula. Ina nkyo na mimonye mena. Tajijila so kakukitulo. Pamonka abu wa ya makayo akui kufila bikoni. Kikufila po patubu ehe. Kajine kufila ngan kitu yami. Bikomo komomba ne ine kenye ikokele. Puchi inamba yona safuila safuila baku etu mianda mii yampe nengi. Amiko kenkabulue. Kojinda wakamo. Shapita ya jikumi. Banwe bana betu. Kisakile pomba muikale bakubulu wakuyuka. Mwaika jile bankambo betu. Bajibe ndane Mosesa. Abo bonso. Bajiba la miwe na jikumbi. Kajiba api chile biyampe. Mujijiba jichila abo bonso. Abo baba chijibwe bonso lolo. Mujikumbi ne mujijiba. Kubula mibu wa Mosesa. Kajibaji ile abo bonso biji wa bimo bionka bya mulu. Batoma nebya kutoma bimo bionka bya mulu. Kobaji batoma ikukijiwe kya mulu kya jikienda nabo. Kijiwe kya wajikijishitu. Ino nashi bafule mubuka tabwawo ke basangeshe poleza. Ekyo bafujile muntanda mutubutufu. Byo bya byonso bya byajibya kwitu jumuna batwe. Kuchi inamba tuwa kekala ne kusakasaka. Kubi mwaba hika jile nako abo. Kemu fwanyinuwe pona nshaji mwa kutota bankishi. Mwalonge eleba mwaba abo. Enka mwoki sonekelue amba. Bantu bashike ete kebaje. Batoma. Kajiba imana kebaje. Ketu kilonga ibu sekese. Mwalonge eleba mwaba abo. Bafuwa mujifu kujimotu. Bantu tununu makumia viji netu satu. Ketu kitompa infu mwetu. Mwalonge eleba mwaba. Baabo, bakubishiwa na banyoka. Kazi kemu ki unyinga unyingai mwalongele bamo baabo. Nabo bakubishiwa na wakyo na kanya. Bia malu abino, bia bafiki ile mwanda wakujumuna baku abo. Kazi yaso nekelue kuitu jumuna batwe beke eleko mukino kitachiki amfulo. Panona anshi, yewa ulangamba na imana. Ajumuke kuchinamba wakafona. Bitompo abionso bie mufikile, ibionka bifuanyinwe pabukomo wa muntu. Leza iwabine bine, kakokeja po kuimuleka bitufu mba mutompiwe, na bimutabukile bukomo, aha. Bitompiwa, kwawi mufukila komuji nanju ukemu pabu komo bwa kwibi ne Kenya amba mumone mwakutambilamo inankyo bano ebaswe bami china ikutota bankishi nesambe nenu bubantu bangenyi langa ibiji bano ebene byona nena bino lebo tutomanga kukito meno kya Jesse kyo tufujijanga leza lelo ketu mwonanga po kifuano pamashia kijishi tunyi ne mukate otu chumunanga uno nao le kewi tutulanga po mukifuano nangi tu ya kijishi tunyi mwanda kuchumukate umonka na shabato tuibangi bangi tuingi tuimo yonka mwanda tujanga kumukate umonka talai vijibene isalela lelo wawa bajanga kubitapua leba bulwe kuikala kifuano na leza wabe langa bitapua lena nkyo nanshi nane namba mwinta mutapilwe nkishi utabukile mwinta mkwa aboni lenkishi nanji ikika kyo nena kine iki nomba bitapua bitafaba mpiku wa kuitavija balambulanga vyo mikishi keleza po aminami kisakile pomba mwikale kifuano ne mikishi kemu kokeja po kutoma kukitomeno kya mfumu wetu akukaji mutoma kukia mikishi kazi kemu kokeja po kuja pameza mfumu wetu akukaji muja pameza amikishi lelo nashi musa katumba tukolomo ne mfumu wetu mukaoni le mulangamba tumutabu kile bukomoni bamoba ne namba bintu byonso ke bishila po ino nashi ke byonso po bitufwanyinwe kajiamba bintu byonso ke bishila po ino nashi ke byonso po bitu tamija mului tabijon muntu kakisa kilaka aye mwine ibi yampe kusakila neba kwawo mwinta onso po tejiwa munsoko ja iyo bitubu kuipangula mpika mwanda wa kuchina kuiponesha mu muchima obe po jao mwanda ntanda yonso iya vije mukulu ne byonso lolo bijimo si muntu wampi kwa kuitabija emuite byakuja nenu mwaitabija kwendako na bya jaa ibyo byonso byake muletela kuipangula mpika mwanda wa kuchina kuiponesha mu michima yenu po mujabyo ino si muntu emusafu ilemba uno muita imutapilwe bankishi na bya kemu kijaa iyo pamwanda wa yewa wanena wa ne mwanda wa kuchina kwimuponesha mu michima wa munda muchima wa munda wiponesha ona nena panokeo befo iwa yewa waju wa kulombola pamo umo ukakulondolo lamba le bwana pabo bwa miponeshiwe na muchima wa munda munda wa ungi pamwanda waka shina fuija leza fakuja bijiwa lepene pa kion topekelu afaki okia kion fuijije leza ikika aminemu ne namba na sha kuja na sha kutoma na sha kion so tu kion mulonga longe la ibyo mwanda wa kutumbisha leza ika la inka musuelo ke ulubija po na sha ba yuda na sha ba mizo ingi na sha kibwilo kia leza ne aminami kana akyo nenyi ingisha mpata kusanga sha bantu bonso mu byonso kisakilanga po bya kumwena mu ami mwine boso bya bakwetu bangi bangi namba bafande kojinda wakamo chapita ya jikumi ne kamo giule yami monka mongi wila nami kijishitu ne mwana byo mumvulukanga nyeke ne byo mulondanga byo ne mufungishe ino sakakaji muyuke kinoki kijishitu infu mwanja mwana mulume yense mwana mulume nanji fumwanja wanji mukaji leza nanji infu mwanja kijishitu shi mwana mulume efute kumutu efalomba na shafasa hula mianda na vya upelula kijishitu ino mwana mukaji nanji shie kale kumutu e kwa mpiku wa kufuta palomba na shafasa hula na vya upelula mulume mwanda ujinka wa mutendwe lufole shi mwana mukaji kefuta fo kumutwe na ankyolekaji atendwe tune lufole luine ino vyo bijibumvu mwana mukaji kuseswa anywene na sha kutendwa lufole na kyo ibi yampe kuifuta kumutwe mwana mulume kafwanyinwe vo kuifuta mutwe mwanda aye ikifwa kialeza kimwekeja ntumbo yanji ino mwana mukaji aye iwa kumwekeja ntumbo ya mwana mulume mwanda mwana mulume katambishibwepo ku mwana mukashi. Mwana mukashi ye watambishiwe ku mwana mulume. Kati mwana mulume kapangilwepo mwana mukashi. I mwana mukashi ye wapangilwe mwana mulume. Pamwanda unowu ne pamwanda wabamuike ulu, mwana mukashi ufwanyinwe kufuta mutwe wanji kiyukeno kiamba mulume imfumu wanji. Ino nanshi muji mfumu wetu, mwana mukashi iwa mwana mulume. Mwana mulume nanji iwa mwana mukashi. Mwanda nanshia mwana mukashi watambijiwe kumwana mulume. Ne mwana mulume nanji ubutuluanga kumwana mukashi. Kaji abo wonso batamba kujileza. Langa ibijibanu ebene. Lelo ikifwanyinwe mwana mukashi kulombaleza ino kufuta mutwe mpika. Leke bimwekanga potu ukala bumfu shi mwana mulume ujine nywene mila mila. Ino kujimwana mukaji nywene mila mila intumbo yanji. Mwanda ya mupelwe buki ya kufuta mutwe wanji. Shi muntu saka kufata nyabi novi. Nabia ayuke tu kaki no kimba. Na shaba atwe na shabifu ilo bialeza bine. Tujinkane kibi jiji kino. Mwendele bitango bienu bia mesa amfu mwetu. Kimwana po ehe. Mwanda kebi mutami janga hapo. Bimu wifi janga. Jiba jinji bansafu ijilemba. Po mungu ilanga. Mwike tanga tu bitango falafala. Nami na itabi jabi obi jimba. Faji iyamo. Ibi yampe mubuka tamwenu mwikale. Kwike tamba. Boba babubine bayukanike. Banwe po mungu ilanga famo, kemesa po amfu mwetu omu janga, ehe. Mwanda banwe po omu janga, muntu ne muntu, uiyumbi ilanga kujabia njika suku. Fene pa bamoba ikalane nzala, baku abonabo, bako lwebio. Lelo kemujifone mwobo kwa kujane kutomanyi. Na shai kifu ilo kialeza tu kyo mfutulula. Nekusa kanka kukwachisha bumfu boba keba jifo nebi akujiani. Lelo musaka nemu nene kikale. Le nemu tumbijeni. Aha. Kwa kino kiki mutumbija afo na shajimo. Mwanda tala ibiji. Kyo natambu ile kujimfumu etu wa mimuine. Kyo ne mufiki jije ikinoki. Fumu etu Yesu bwa wabufuku bwa abilue kubangi. Wateku ine mukate. Bakufu wakufu ijaleza wachumunao kane namba. Ino ingi tuyami ibemu chumukila. Longa ikinoki kefa kumfurukila. Bakufu wakuja walonga nkana bia ne kitomeno kane namba. Kitomeno kinonakyo ikifu anukifia kia famashi yami. Longa ikyo kefa kumfurukila misusa yonso yomu tomakyo. Mwanda misunsa yonso yomu jia mukate uno, ne kutoma kitomeno kino, musafulanga lufulu amfu mwetu, posonkane vya fika. Na kyo shi muntu aje mukate wa amfu mwetu, na shia kutoma kitomeno ki amfu mwetu, aye kufuwa njinu ampika. Na vya wafi imambo akungitu, ne akumashi amfu mwetu. Na shi muntu ebanda ulevichi aye muine, penefa kaje mukate ne kutoma kitomeno. Mwanda yewa ujane kutoma kushingulu lampika mobi elekejeja kitu ya mfu mwetu. Na vya waje kaji watome chakuifo neja ye mwini. Ekyo kika chile bangi mubuka tamuenu babela vela baku abu bakoka koka neba mwa mwona abu bafua. Shitu aji tuibanda ulabatu ebene longa leza ketu kufilafo. Ino mfu mwetu witolo langa nabi kufilua. Kuchi inamba toka fonishiwa pamona wafano pantanda. Fene fana anshi, bano ebana betu. Homu nguila bano ebonso kuchia. Jai mwikungila bano ebene na bene. Shimu utu jine nzala. Nabia aje kwanji, kuinjiwo. Kuchi inamba, pakuibu ungana mino, mwake eko kela di kufilua. Na anshi mianda miku awo, ibashi alako. Kei longolola, fonke ya kwako. Kojinda wakamo, shapita ya jiku mine ibiji. Banwe bana betu, mwanda wabia buntu bia muya ujila nabio, kisakile fomba muikale bakubu lwa kuyuka senene, ehe. Banwe bene muyukile kalamba, fomu ajiba kubu lwa kuitavijia, mwanji mongo lwa bitufu kubankishi bakubulwa kunena. Ekyonsa kila muyuki jijemba, muntu ense wende jibwa na muya waleza, kakokeja kwa kunena amba, Yesu imufingwe mafingo, kaji muntu kakokeja kwa kunena ye muine amba, Yesu imfumwami, poso muya ujila, umutangijile. Kujimisuelo ne misuelo ya biabuntu bia muya ujila. Ino muya ujila muine, iumo enka ule tabio. Kaji kujimisuelo ne misuelo ya mingilo. Ino fumwetu, iumo enka uingijilu ayo. Kujimisuelo ne misuelo ya kuingila. Ino aye ileza umo enka usokola yoyonso mubonsololo. Muya ujila, umwekeja kumuntu ne muntu kia buntu kia kukwasha bonso. Muya ujila, upaumo kinenwa kia tunangu. Mkwa wonanji, enka aye muya umo uno, wamupa kinenwa kia buyuki. Enka aye muya ujila umo, upaumo luitabijo. Wafamu kwa wonanji kia buntu kia kubelu lamba. Muya ujila upaumo bukomo wakulonga bingelengele. Mukwa bonanji wamupa kia buntu kia bufumiki. Unginanji wamupa kuyuka shi imyuya ya bibanda, shi imuya ujila. Kaji upaumo kia buntu kia kunena munjimi ingi, mukwa bonanji wamupa kia kushinturu lanjimi. Pia buntu bionso, bino imuya ujila umo enka usokolabio. Kaaba nya kubantu bonso wakianji, monka mwasa kile aye mwine. Mwanda enka mwika jilengitu, na shai jine bifinji bingi bingi, ino ayo, imo yonka tu, kajine bifinji biangi tunabio na shai bifule, ino ingitu imo yonka, emo mwika jile nekijishi tunanji. Mwanda bonso, na shaba yuda, na shaba mizo ingi, na shaba fika, na shaba nafavo, batu ebonso, tuwaba tijiwe mumu ya ujila umo enka, kuika langi tu imo yonka, kazi tuato mejiwe batu ebonso kumu ya ujila umo enka. Gitu, ke ijifo ne kifinji kimo kionka, ijine bingi bingi. Shiki nyanchilo kine namba. Gyoke ne kika salafo, na kyo kijifo kifinji kiangitu. Lefe nefana anshi, ke kijifo kifinji kiangitu binenyi. Kaji shiku tui kunene mba. Gyoke ne jisofo. Na nkyo kijifo kifinji kiangitu. Lefe nefa nanshi. Najo keji kijifo kifinji kia kungitunyi. Shingi tuyonso ya jika jonka jiso. Longa lei vwana na manyi. Nansha shi ya jikonka kutui. Longa lei lulalufumba na manyi. Ino ayeleza watu ujile bifinji biangitu. Pionso akifakyo monka mwasa kile aye mwine. Shi yonso ya jika kifinji kimokete. Longa kujifo ngitu. Ayo ngitu imo. Ino ijine bifinji bingi bingi. Jiso keji kwa kejafo kunena. Kika salamba. Kijifo ne kion kusakila. Na asha mutue keu kwa kejafo kunena binyanchilomba. Kijifo ne kion ne musakila. Na asha tu biobia bifinji biangi tu bimweka bu bitabu kekunekena. Biobine bitabu kile kukuashia. Nebiobia bio tutala bubia buleme bucheche. Na bio tuleme kelebio kutabuka. Biobia bio ke tutela fone kutela kuine. Na bio tufutanga bio biya ampe kutabuka. Mwake tulonge lafo kubifinji bikuwabo biangitu yetu bitabuke buya. Leza walongo loelengitu musuelo uno. Amba afe buleme kubifinji biampi kuwabo. Kuchi namba kwa kekala kukalanga na kungitu. Kajimba bifinji biangitu, bilame abi obine na bine musuelo umonka. Shiki finji kiangitu kimo kisusuke, bionso na abio kebi susuka na kiofamo. Shika jikifinji kimo kitumbikwe, bikuwa wabionso na abio biasangala na kiofamo. Banwe bonso lolo muingitu ya kijishitu. Kaji muntu ne muntu ikifinji kimo kia kungitu yanji. Mukifu iloleza nanji utujile mona minou. Baba jinji, iba tumiwa. Babu biji, iba fumiki. Babu satu, iba fundiji. Fenefa, kebo baba fewe kulonga bingelengele nebo baba fewe kubelulamba neba kukwasha abantu neba kutangijila bakwabo nebo baba chinekya buntu kya kunena munjimi ingi lelo bonso ibatumiwanyi le ibafumika bo bonsoni le bonso ibafungizinyi lelo bonso balonganga bingelengeleni le bonso bachinekya buntu kya kubelulambanyi le bonso banenanga munjimi inginyi le bonso bashintululanga njimini aha nanshi sakijilai bya buntu bitabuke bikwabo bukatampe pano nanshi leka ibiji ne mulombo lejishinda jitabukile onso kunengela kojinda wakamo shapita ya jikumi nebusatu nansha nene njimi ya bantu nansha ne yabamwike ulu ino ami kuikala ne kisansompika na bya binenu abyami bijinka bwalunwa lwa kuvuma kwa bilonda ne kwa ngengele ge nansha nshinji ne kya buntu kya kufumika myanda ne kya kuyuka bifiwe byonso ne kya kuikala ne buyuki bonso kaji nansha shinji ne luita bijo lukata lusonsolola ne ngulu ino ami kuikala ne kisansompika na bya ne wabitufu kaji nansha shina abila balanda bintu bya mibyonso nansha shine tula ami muinemba kitu ya misokwe ino ami muine kuikala ne kisansompika na kyo kijivo ne kyo mwena mo kisanso kitu kishanga muchima kisanso kijisenene keki komwanga afo meso keki tumbijanga afo akyo kine kazi keki tatulanga afo kisanso keki longa ngafo byampiku akufua nyinwa keki sakilanga afo kabya akyo kine keki kalabalanga afo kazi keki laminanga afo muntu myanda kumuchima keki sangalanga afo ne bukondame kisangalanga kane bubine bine kisanso kilekela byonso kitabisha byonso kikulufila byonso kikankamika mu byonso kisanso keki shiminanga pona shajimo ino kya buntu kya kufumika myanda akyo kikafula kya kuisamba njimi ingi nakyo kikafwa ne kya buyuki kine nakyo kikafula mwanda pano tuyukile tuka kivinji kaji tufumika ka kivinji ino pakafika kiokia kibwanyi nyine kino kya kivinji kikafula pona jikana na jine samba kabya bukana nanga kabya bukana fuatakanya kabya bukana ino pakukula na leka byonso bya bukana pano tukimona enkabwa muntu witala mukitalo popa tukemwenene na tu pano njukile nka kivinji popa kayuki jijila tu enka mona jinjukilwe pano kukijibi no bisatu binobi luita bijo ne rukulufilo ne kisanso babi no bisatu bino kitabu kile buka tampe ikisanso kojinda wakamo shapita ya jikumi ne ina kimbijilai kisanso sakijilai bya buntu bya muya ujila kutabu kijila iki akufumika myanda mwanda yewa wisamba muluji milungi kasafu ilanga po bantu ehe wisamba neleza mwanda ke kujifo umumvwana imuya ujila umunene ja myanda mifiwe ino yewa ufumika myanda usafu ila bantu mwanda wakuiba tamija ne kuiba senga ne kuiba kankamika yewa wisamba muluji milungi witamija nka aye mwine ino yewa ufumika myanda aye utamija kifuilo amisa kilemba mwisambe munji miingi banu ebonso nashi kutabu kijila sakamba mufumike ne myanda mwanda yewa ufumika myanda utabukile yewa wisamba muluji milungi yewa wisamba muluji milungi ibi yampe kafoso washinturula byomba kibuilo kyonso kitamijibwe abana betu langa ibiji shina iya kwako kene sambe nenu nka munji mingi lefe nefa ke mukwashana manyi shibi nenu abyami kebi musafu iji lefo shiki sokolwa shibu yuki, shibu fumiki, shilu funjijo. Yuki la ibiji kubiomba nua, pamo wanshiba na shabu waki indala. Shima wiyabyo, kia shikukafo vii yampe. Lepe nifa bantu baka yuka na manyi, biyo bitela. Kaji na shia ngomba wakiondo nanji, shikomba kiofo osenene. Lena kio bantu, bakete akanyana manyi kuenda kubului. Emo nkane bano enenu. Shimu isambe nenji mike yuka na fobio inena. Lepe nefa bantu bako mvuana bine enuwa bienu na manyi. Nabia musahuila lufula. Panofantanda pajimine enenu ya misuelo ne misuelo. Inoke kujifo na sha umo ke wifuana fo. Nanki shi yami ki yukile fo luji mirobe samba nami. Nabia yewa wisamba nami wa imwenyi konji. Aminami monka ne mwenyi kwaji. Bano enenu monka. Biomu sakasaka bya buntu bya muya ujila. Saka ibi otu bifule vule. Fene fa nanshi bikale bya kutamisha kifu ilo. Nankyo yewa une na muluji milungi. Ufanyunwe kulo mbaleza amupe kia buntu kia kushintulu lalo. Mwanda shino mba muluji milungi. Na bya muya wami ulomba. Ino ami muine kuyuka kiono mba mpika. Lelo fene fa nonge kikale. Fwanyinwe kulomba ne muya wami. Ino nashi mfwanyinwe kaji kulomba nenge nyiyami. Kemba ne muya wami kaji nkemba nenge nyiyami. Kaji shufu ijeleza enka mumuya. Nefe nefa yewa wakubulu wakuyuka biyampe ujumubuka tamwenu uivwana. Nanji shike vwenefo bionena. Ukalondolola na manyimba. Amena. Kululombelolo obelu wakufu ijeleza. Eyo. Kufu ija shako ubafu ija biyampe mpata. Nanshi kamu kwenu, katamiji uwefo. Aminafu ija leza bi katampe, bione sambanga munji miingi kutabu kabano ewonso. Nanshi mukifu ilo, sefele langa kunena bishima, nansha tu bitano bimvuanua, namba mfunjije baku wawo, kutabu kako, kunena tununu tu amyanda munji miingi. Abana betu, kemu kikalai watuana, muyo mfuatakanya, poso kubibi, muikale bwatwana. Ino ikalai batame mubio mfuatakanya. Kisono kelwe mumukanda wabijilamba. Vije mukulu unenamba. Bano bantu banoba. Kesa ambila nabo mubantu banji mingi. Nekubia kanwa bia benyi. Nashana bia keba kangi fuanapo. Nankyo kia buntu kia njimi ikiyukeno kubampiku wakuitabija. Keki ya kubeta bijefo. Ufumika mianda nako ikiyukeno kubeta bije. Keki ya kuba mpiku wakuita bije hapo. Tala ibiji. Shi mungu ijile kifu ilo kion sofa mo bon sololo kebe sambeka munjimi. Ino bantu bakubulu wakuyuka biyampe. Na shaba mpiku wakuita bije nabo batuela mo mujimua. Lelo babulu ekune namba. Muibile mbakane. Shi bon soba fumika mianda. Ino wampiku wakuita bije. Na sha wakubulu wakuyuka biyampe nanji watuela mo. Bakuivwana. Uke yuka bubi wanji. Kaji uke kala mujingu lulue na biya ivwana biya. Bifiwe mumuchima wanji. Bia sokolwa. Ukafona mpala yanji panshi katota leza. Kaji ukane namba. Leza. Ujimubu katamuenu bine bine. Bano ebana betu. Leke kulonga na manifano. Nashi fo mungu ila bano ebon sofa mo. Ibi yampe umo alule luimbo. Ungi afunjije. Muku abo asafule muanda ubamu soko kela. Ungi nanji esambe mulujimi. Au nanji ashintulule. Amba bionso bilongeke muanda wakutamijia bonso. Kajishike kuisamba mulujimi luungi. Ikifuwa ninue babiji na shaba satukete. Banene umo umo. Pene pa wakushintulula nanji ashintulule. Wivwane shike kujivo wakushintulula nabia. Lekale talala mukifu ilo. Muntu e isambile aye muine ne kujileza. Boba fumika nabo. Babijina shaba satu banene. Baku wabonawa banda ulebio. Kajishi ungi ujifo nanji waso kwelu waki anji. Nabia yewa wajune na wananji ekale nya. Muko kesha kufumika mianda bano ebonso kuumo kuumo. Amba bano ebonso mufunjijiwe ne kukankamikibwa. yewa ufumika mianda ufuanyinwe kukomena kia buntu kianji. Ke kunena nena po tubi tubu. Mwanda leza ke wakafuta kanya po. Leza wando etalalanya. Kajimonka mwikajile mwifu ilo bionso bya bafanduluemo. Ibi yampe bana bakaji bashikate nya mubitango bya bifu ilo. Keba jifo ne lufusa lwa kuisambamo. Bafuanyinwe kukokela kamu nenene mukanda wa vigila. Shiba sakile kuyukishiwa, shikika shikika, bakefa angule balume babo kwawo. Kekiendele mofo mwana mukaji kuisamba mubitango bya kifu ilo. Lelo mwanda waleza uno washiru ilo kwako kwenunyi. Na shia shi iyenka baano ekete batambu ileo, ha? Shiku jumuntu wila ngamba, ne mufumiki, na shamba, ne waki abuntu kia muu ya ujila, na ankyo, ayuke binobione mulembe la abimba, infu mwetu muine wajijika. Wivwane shike tabije biopo, na ankyo mutalei, buwabitufu. Na ankyo baano ebana betu, sakijilai kia abuntu kia kufumika mianda. Nanshi kemu kwa kankajai kuisamba munji miingi. Bionso bilongeke mobi fuanyinwe ne kuilonda biosenene. Kojinda wakamo, shapita yaji kumine itano. Banwe bana wetu, panokene mufuluja bijimianda miyampe yone musafu ijile, nenu mwatambula yo, kaji emomu minyine nken. Ikuwa yo, komu bapa njijiwa. Shimu ikuwa chijile monka mone mufu njijijeyo. Shikena nkyofo. Nabia, mwa itabije tu kuitabije itabije. Naba jikile kuimu safu ila kiokia kio natambu ile neamimu ine. Kiamba, kijishi tuwetu fujile mwanda wabubi wetu. Monka munene nabiso nekua. Aye wajikilwe kajwa sangu kamujifu kujabu satu. Enka mwane nene biso nekua. Wamwekele kujipetelo ne kujibatu miwa jiku mineba biji. Wamwekele kaji ne kujibana betu beta bije batabu kene fatutu watu tano. Bonso bongu ile famo. Bavule bakijifu one fano. Baku wabonabo kebafu ekala. Kaji wamwekele Yakoba. Wakamwekela kaji ne batu miwa bonso lolo. Kumfulo kwa bonso wamwekele ami. Ami ujinkabu wa mwana mufulu muke. Ami mucheche kubatu miwa bonso. Kaji kifuanyinu efo kuitu anebu mutu miwa mbuine. Mwanda naji mpanga panga kifu ilo kialeza. Nekongi kajile nena minoku kuine. Ikonka tu kubuntu waleza. Kaji buntu wanji wampelue. Kebu wajipo wabitubu wehen. Mwanda na ingi la kupita batu miwa baku wabonso lolo. Na shike amimu inefo, aha, ibuntu bwaleza bujinami. Nanshi, nasha shi yami, nasha shi baku wawo. Ino banwe, tala ikio tusafula, kaji ekio mwaitabije. Shiki jishitu, usafulu wangamba wasangu ilue mubafu. Lelo muandakaba mo mubuka tamuenu banenamba, bafu keba kasangu kangafo. Shike kujifo kusangu kwa kwa bafu. Nabia nankyo kijishitu nanji. Kasangu iluevo. Kajishiki jishitu kasangu kilefo nankyo nanshi kusafu jibu etu ibu habitufu. Kajinenu nankyo kuitabisha kwenu iku habitufu. Nabia kaji tuitumonyi tuwaleza tuwabubela mwanda tusafula ngamba leza wasangu ile kijishitu inoaye kumusangu lampika. Shii bine bafu keba sangu kangafo. Mwanda shii bafu keba sangu kangafo nankyo nanshi nekijishitu nanji kasangu kilefo. Kajishibine kijishi tukasangu kilepo, nankyo kuitabisha ikisela bitupu. Nabia mukijinka bajimine mububi bwenu nefano. Nabia kajinebo wabafu ilebeta bije kijishi tuba nabo, abajimina tu bitupu. Shitu kulufijile kijishi tupamuanda wabuno bumi bon kakete, nankyo batwe tuyabimo nyamalua kupita bantu bonso. Ino ibine tu, kijishi tuwasangu kile mulufu. Wabajikile kusangu kila bonso bafwe. Enka buwakifa kiba jinji kiamula kisho. Mwanda enka muamwekele lufu pa muntu umo. nekusanguka nako kubamwekela pamuntu umo. Monka mufuila bonso ba Adama, emo mukasangukila ne bonso ba kijishitu. Ino abo bonso, bajine milongo yabo. Muba jinji kusanguka, ujibu akifa akiba jinji kia mula kisho. Ikijishitu, kulondako kebo babanji, foba fa keya. Faku huwabi obia, kemfulu yapa nofantanda. Kijishitu kona kanya mabikafu onso, nempusa yonso, nebukomo bonso. Wafiki jabulo huwe kujileza shanji. Mwanda kijishitu ufuaninwe kubikala kufika nkane vya kane kenyinyinya baluana nanji bonso. Waluana nanji ukafujila kona kanyibwa ilufu. Mwanda leza wamuneke nyinyia bionso. Ino kijishitu paka ne namba, bionso ibinike nyiwe. Iyenka leza, yeka jifo mukino kishima kine namba, bionso. Mwanda aye, ye uneke nyenya kijishitu bintu bionso. Bintu bionso fakufwa kuneke nyibwa kebya kijishitu. Fenefa aye mwana mwine nanji uketu ula kujileza wa muneke nyenya bintu bionso kwaji. Ambaleza akabika jile bionso lolo. Langa ivi jiboba babatijiwa famwanda wabafu. Lele kioba kulupile kumwenamo ikikale. Shibafu keba kasangulu wafo. Lefe nefa kyo baba chijibu wafamuanda wabo ikika. Na shaba atu enetu. Le ikika kyo tuika jile mafuku onso. Kamu ya kuitu letela lufu. Bine, abana betu. Mafuku onso ngikalanga nka kubu ifine kufua. Binobi, nemu safu ilabi omuanda, nemu sanga jile mujikijishitu Yesu mfumuetu. Shiwa jika muanda wabu nobumi, ona luiji ile mvita. Nebanye maba bulobo mukibunji kia efesesa. Na kyo lelo kyo mwena mo ikikale. Shiba fukeba sangulu wangafo. Na vya tujei, tutomei, mwanda kensha. Tufu ijijila. Kemu kiongolu wai. Kuina angila kubi konanga muika jilumu yampe. Joke lai mukiabine bine. Moka mokifuaninwe. Leka ikulonga bubi. Bamo mubuka tamuenu keba yukile foleza. Nane na nenki mwanda wakuimu kwa chijabu mfu. Umona anji ukefangulamba. Aha. Leba funabu bakasangu kana manyi. Leba kekala nengi tuyamu suelo kale. Awe mule mbakane. Kyoki akyoku nanga. Leke kifuanga fobiji. Pene fakaji kia tambija kingi kikuwa abo. Kyoku nanga ke mutombo fomuine. Umenanga wa ehem. Imuseke, shi wa mebele, shi museke mukwabo. Leza mwine upanga museke ngitu ya sakile. Upanga miseke yonso ngitu ya misuelo yayo. Byumi byonso bijine mwita mwishi yangane. Bantu bajine mwita wa musuelo ungi. Banye manawo ne wawo. Tonyi nato ne wawo. Mwita walui nao ne wawo monka. Kujika jine maitu wa mulu. Ne maitu wapa nofanshi. Maitu wa mulu ajine ntumbo mishi yangane. Ne ya hapa nofanshi. Juu baji kele manga biingi. Kwe jinanji biingi. Ngenyenye nayo biingi monka. Kajinashia ngenyenye mine ikele manga bishi yangane. Emombi keka jila nkana ankyo nefaka sangu kabafu upene. Gitu ya jiki lue iwola. Ikasangulwa keyampiku wa kubola. Gitu ya jiki lue mifutu lulue. Ikasangulwa ke ya ntumbo. Yajiki lue mikoke koke. Ikasangulwa ke ya bukomo nken. Yajiki lue ngitu ya fanofanshi. Ikasangulwa ke ngitu ya mulu. Vyo kuji ngitu ya fanshi. Kujika jine ngitu ya mulu. Moka moki soneke lue amba. Adama muntu muba jinji. Wafa ngilue ngitu miumi. Inoa ye Adama wanfulo. Imu ya uleta bumi. Kemu ya fo uya jiba jinji ehem, ingitu. Muya uya kunyuma. Muntu muba jinji, wafungi lue kubiloba, iwafanshi. Muntu wabu bijiaye, iwamulu. Boba ba wafanshi, bajinka muika jile wafanshi. Boba ba wamulu nabo, bajinka muika jile wamulu. Iyenka nankyo, monka moto waifuanine, wafanshi. emotu kefua nyina kachine wa mulu. Bano ebana betu, chone na kine iki noamba, gito ino ya muintane mashi, ke kafe wafo bulofe waleza. Kachi ino ifua ino, ke kafe wafo yoya ke ifupo. Nashi tala ibiji, ne musoko ele kifiwe kino. Ke tukafufo batu ebonso. Tukala munuwa batu ebonso. Bukichi bukichi tu, kana kukofa kwa jiso, kakafuma kimpungi jiki akumfulo. Mwanda kimpungi jiki kafuma bafu basangulwa. Keba kikafufo jiku wabo, ne batu ebonso netu, tukala munuwa. Mwanda kifuanyi inuemba, inongi tuibola, ivuale yoya ke ibola. Kaji amba inongi tuifua, ivuale yoya ke ifufo. Mwanda inongi tuibola fo ikafuala yoya ke ibola fo. Ne inongi tuifua na yopo ikafuala yoya ke ifufo. Efo pakafikijila ne kioki akine enua kisonekelue amba. Lufu luwamini iwa kubiu mubushi ndanganyi. Abe lufu bushi ndanganyi bobe bujiku evi le. Abe lufu lunonga lobe lujiku evi. Lunonga lwa lufu lujimububi. Kikomesha abubi inakyo imukanda wabijila. Nashi afujibu ekoleza witu fabu shindangani bajimfumo etu Yesu kijishitu. Shike fano bano ebana betu basu ebwe. Kankama nai nekujina kuine mpika. Suminyi nuai mafuku onso mumuingilo wa mfumo etu. Mwanda muwa yu kabii ya mpemba muingilo muingijila mfumo etu ke wabitupufo. Kujinda wakamo, shapita ya jiku mine isamba. Pamuanda wabia mulambu bia kukuwa shabafa ndulue mwona abio. Nane namba longai ka mwona lombu ejile bifu ilo bia muntanda ya Galatea. Mujia yenga, muntu yense atule mulambu wanjimon ka muendele ka mweno kanji. Amba keku keka la foka ajimulunga fonkeya. Fonka fika kwako. Kenkatu meka bantu bomu katonga ne mikanda ya kukeba fikisha kukatula byabu kwashi byenu ku Yerusalema. Kaji shibi kasa kenkane ya mimuine kuenda na bya tuwa enda nao. Honke ya muntanda ya Macedoane kafikane kwako mwanda nsakabiji kupichila mu Macedoane. Pati nkeka la mafuku mwenu na nshatu kiaba kionso kia mashika. Pene fanenu mukankwasha mwakwendela kumeso mulwendo lwami. Mwanda uno mususa kisakilefo kuimu mwona bitufu fompita. Sakile kuikala bijinenu mafuku shifu mwetu uswele. Ino nanshinke kala biji mafuku muno muefesesa kufika nkane kujifu kujapa ntekote. Mwanda kitachiki ya mpe mpata kibamu ekela kia kuingilamo. Na shaba nkinku wanami bioba jibangi bangi. Shite mote wafika kwako, longa iwi yampe ambaye kale wampiku wa moyo mubuka tamuenu, mwanda nanji wingi jilanga mfumuetu mkabu ami. Muntu, kaki mfuturu lai, muku ashe ye ndelele luendo luanji mundo esenene, eye antane kuno, mwanda tumukungi ile nebana betu. Mwane tuapolosa nanji, na muisashile mpata kushokela kwako nebana betu. Ino aye kasakilefo na nshajimo kuia kofano. Ukeya shanji faka mwona kitachi. Jumukai, uminyinai mulu itabijo. Ikalai baka nkamane, ikalai bakomo. Bionso vyo mulonga, longe laibyo mukisanso. Talai viji muyukile kala, sitefanasa neba munji woyanji. Abo, ebo baba jinji kuitabija muntanda ya akai. Kaji befene kuingijila bafanduluemu. Bano ebana betu, nemu isashi lamba, kokela ibantu bajina minoba, nebo nsololo bengilanga nebuka nkamane. Pano nsefele lampata mwanda waba, sitefanasa, nefolo tunatusa, ne akaikusa, baile kungimuna. Mwanda bampa ile byona jimbu jilwe, na nshabyo kimumwenefo, kaji abanka nkamika, ka mobe mukankamikilanga banwe. Fulukai bantu bajina minoba. Bifu ilo vya muntanda ya aji, bibe muimuna. Ba kilasa ne pisila, ne kifuilo kinguilanga mwabona abo abe muimuna bikata mujifumu etu. Bana betu bonso abe muimuna. Muimunei banwe bonso ne luimu lwa kisanso. Uno, iyamimuine ule emba nejikasa jami lunoluimu. Shi muntu kasensu ya fumu etu, nabia afingwe mafingu. Fumu etu wia. Buntu bwa mfumu etu Yesu wikale nenu. Iyamimuimu sensu banwe bonso mujikijishitu Yesu. Amipolo.